أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مخکې د دوو ډلو بیان وشو، یو ډله معذوب علیهم خالص کافرو، دویمه ډله ضالینو منافقینو. هغو د پر الله رب العالمین مثالونه بیانوي چې د کافرو مثال عام درنګي د دعوت کوونکی مثال کافرو تا د دیو څه مثال ده. عام درنګي د منافقینو بیان آدیو ته د بیان کوونکی بیان، دیو ته د بیان کوونکی مثال بسرنګي. قرآن کې الله رب العالمین څالور څلوېخت مثالونه ذکر کړی دي. مثال چې ده دا وضاحت ممثل د پر راځي، وضاحت مثالې د پر چې مساله ذهن کې کینی نور ته مثال بیان کړی شي. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، شیخ سرحد، دیر لوی مہارت اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ورکڑے ہو، اللہ دے جنت الفردوس نصیب کی. آفرمئی مسالہ بلا مثالہ لکا ناقا بلا مہارا. مثالې سره چې مثال نوی نو غدا چې وی لکه اوخ بغیر د موهار نه، اوخه بغیر د موهار نه، کله چې اوخه کې موهار نوی دی پوزه کې اوړو کې غو نه مزه اور پوری وی موهار وی نو اوخه کنټرول وی، اوخ کنټرول وی. سانډا کې غوڅکی کې میخه کې غوا کې چې بینی وی نو غا کنټرول وی، انشي تختیدې زور نشي کوي. اکل چې موهار نوی نو بیا وخ دا تمام کوارت والا خلکم په زور نشي کنټرول کوي، دا به موهار سره کنټرول کیږي چې کله موهار وی پکې. نو مسالا بلا مثال لکنا قابل موهارا، مسالې سره چې مثال ذکر شي نو مسالا ذهن کې کینی، ځکه چې وضاحت ممثل وشي. نو قرآن کے مختلف مثلون اللہ ذکر کری دی وضاحت مثالے دے پرا، اور پا دی مثلون سرا باز خلق سوچ و فکر ہو کی ایمانی مضبوط شی، اور باز خلق انکار ہو کی نوغا گمرا شی. یزل بہی کسیرا و یہدی بہی کسیرا وما یزل بہی الا الفاسقین. نافرمان خلق گمراہ کی گی، ایمان والا خلق مضبوطی گی. بعض علماء فرمائی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا مثال دا کافر دا پردے، او ک سیب من السماء دا او تنویر د پر دے دا مثال د منافقینو دے. بعض علماء فرمایي چې دا دواړه مثالونه د منافقینو دی او تخیر د پر دے. تا ته اختیار دے کدا مخکی مثال پیش کوي او کدا مثال پیش کوي او ک سیب مولا. خو کا او تنویر د پرشی نو بیا دا مثال د کافرو دے او رستا او ک سیب ان کی مثال د منافقینو دے. دا خبره غوره بهتره خبره چې دواړو د پر مثال پیشي وضاحت پوشي. مثلهم حال د دې کافرو و مثل داعیهم او مثال د دعوت کون کی د دیو چې غا نبی علیہ السلام دے. کا مثل الذی پشان تا د مثال د اغا کاسته اگر د الذی دی مفرد نہ مراد جمع د الذین کا مثل الذین او کسانو دے استو قد نارن چې بلکړی وی ور تورې تیارې کې تکاسانو ور بلکړی وی پدی عبارت کې اندماج دے الفاظ محذوف تھی وفي ذلک الموضع رجال قاعدون او پدی ځای کې چې سړی نوستوي نوستوي تکاسان دي چې وری بلک پتیارے کے شپے کے او سخت یخنی دے تیار دے آدی خوا کے نور کا سانم ناستی اللہ اکبر. فلما اضاءت ما حوله ہر کلچے روخانہ کدی اور گیر چاپیر ددی سڑینا دی سڑینا گیر چاپیر دی ور روشنی پریشان شوا رنا شوا اچانک دا ور مرش خا نو چه ور مرش زہب اللہ بی نورهم بوت لال تعالی روشنی دا دیو روشنی ختم کا نو چه روشنی لارش پی که ور بالو روشانو گیر چاپیری روحانک اچانک مرش وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اپرے خودلو دیو لرا پتیارو کے دیرو تیارو کے لا يُبْصِرُونَ شَيْعَا چی دیوئی تشیم نگوری خا نگورا تورے تیارے کے اور بالک گیر چپر روحانش سخلق ناس دیا خواتا اچنک دا اور مرش روشنی ختم شوا دیو پتیارو کے پادش ظلماتی جمع ذکر کری رہا ڈیرے تیاری دی یو دا شپے تیار دے ہاں یو دا باران تیار دے باران علامان وی تیار وی گا نا یو کلچے روشنی وشی و بیا اچنک روشنی ختمشی سترگو تیار وی ہاں سترگو بنش تیار روشی نو دکے ظلمات جمع ذکر کری دے ہاں نو پدی وقت کے بیا لا یبصرون شیئا نگوری دیو ایت شیل آرہا ایت شیم نگوری بلکل سترگی ٹاپی شیخا پہیگم سلیون سوم دا خبر دی مبتدہ معذوف تے ہم سومن ہم بکمن ہم عمیون دیو کان دی پہوگنو بنے حق نواری بکمن چڑاگان دی گونگیان دی حق نبائی نوی عمیون رند دی حق نگوری فاوم لا یرجون دیو نو واپس کی گی من الظلالت الی الہدا دا گمرئینا ہدایت طرف تا دا دیو تشبیہ اللہ کانو سراوار کا چھ گورا کون چشینو آوری ہا رڈون چشینو گوری گونگے چشین نشی ویلے خبر نشی کوئے وضاحت نشی کوئے ہا حقیقت کے گورا دیو کانن ندی یا کافر خخ کلی غوګونه دی ما وطن خووري خستا خبره کوي ګونګیان ندی رڼاندن ندی سترګشتا نظر لګیږي نو د دیو تشبیه کانو ګونګیانو رڼاندو سراواله ورکا دی ته لیکيږي تشبیه ادعاءن تشبیه لشی ها پیغمبر صلی الله کون څه شې نووري دیو ځنونه په زور کڼ کړی دی حق نه ووري ځنونه په زور ګونګیان کړی دی حق نه بای نه رڼا کړی دی حق نه ګوري ها دا یو مثال ذکر شه د دې مثال مطلب څه دی لاندو الفاظو کې مطلب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چما بالا کا دیوه بالا کالیټی ولا غول پما کې څه خلقو روشنی خوراکا څه خلقو پاغزه کې ابو جهل او عتبا او شیبا او نور کافرو مشرکینو دیرنا تنرتلو ها دا روشنی نه اچانک دا روشنی مړاشوا دا دیوا مړاشوا رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکم مدینه تا دا خلق پتیارو کې پاتې شو دیوې بوتلا مدینه ته لړه مقصد دا دی مثال مطلب باندې پوه شو لکه یو سړی اور بال کی په کار خدا دې چې تیارې کې خلق ناشتی اور تراشی ها روشنی حاصله کی فایده حاصله کی ځان توت کی یخنی دې مار لړمو نورو ظاهری لشیونو نه مناشي بچ پشي چې دې په تیارې کې ناشته خو خطر را دي چې ظاهری لشیونه یو خري ماری اخری لڑمی اخری بلیو شی اخری خان وی چی چی او کروشنی طرف تراشی خوسترگ بغاڑی چیارا دا مار دے لڑم دے اچنک تیارو کے پاتی شی نقصان کے پاتی شو خان مار لڑم ننشی بچ کی دے مصیبت ننشی بچ کی دے نبی علیہ السلام دا دین شمع بالا کا ماکے کے روشنی خورا کا خو خلق نرتلو تیارے کے پاتی شو دیو آمڑا شو ایزراتی ہوک مدینے دیو پتیارو کے پاتی شو اللہ اکبر آو کا سیب من السمائی فیه ظلماتوں ورادوں برق دا بل مثال لے آو دا پرد تنویر دے خا مثال دا دی منافقینو چه ظالم دی قابل دے اصلاح ندی مثال د دیو پشانت د باران دی چې دا غټو ساسکیو والوی ها سیب یلې کیږي غټو ساسکیو باران تا مثال د دیو دی منافقینو پشانت د باران دی چې دا غټو ساسکیو مینه سمای چې دا باران وی فیه ظلماتن پدی باران کی تیاری وی ورادون گلازاوی وبرکون برخناوی پڑک پڑکوی کلچ باران شروع شی تیاری شی گلاز گڑو شروع برخنا شروع شی وفی ذالک الموضع رجال قاعدون پدی جاکی چا سڑی ناستوی حالکمو تاسو دی بارانڈے کے ناستون گلاز گڑو شروع شی تیارا شروع شی برخنا شروع شی کیک دا ویدیو کیک دا ویدیو سرونه د غوتو خپلو فی ازانې په سرویو د غوګونو خپلو کې منسوای کې د تندرونو د واجه چې تندرونه راونه ورځيږي ها زکاریو سره غوګونو کې غوتی کې چې تندر راونه ورځيږي پرده و نشلې حاضر الموت د واجه د ویره د مرګ نام مرګ د واجه نا ویریږي ها چمړن شوم ها تندرون رونا ورزیگی واللہ محیطم بالکافرین علا گرون کے دے کافر لرا بالعلم والقدرت ہے یا محیطن بالعذاب گرون کے دے پا عذاب سرا دا دلیل دے پدی خبرے بنے چھ منافق کافر دی ہاں زکے محیطم بالکافرین ویلو ہو کافر چو کسمو یو کفر نفا کیوں کنا ہے چھ ظاہر منی باتن نمانی ہاں زکا اللہ ورطا کافرین ویلو ہاں دی منافقین خو اللہ ورطا کافر نویل فہیگم سلیون اللہ اکبر گورا دیجئے کہ سیب ذکر کا سیب اصل کے سیب بن دے ہاں واو یہ چیوز ہے جمشی اول سکینوی واو بدلی گی پیے سرا یہ پیے کے مدامی گی سیب بن نا سیب بن جوڑ شخا یا خو تشبیح علی تفصیل مراد دے ہاں پدیجئے کہ تشبیح علی تفصیل مراد دے یعنی تشبیح د خبر سرا تشبیح د خبر سرا دیتا ویلے کی تشبیح علی تفصیل سیب نہ مراد سدے دیجئے کہ خباران دے گا نا خو مراد دینا قرآن دے یا اسلام دے لکت سرنگے باران پا مختلف علاقو بنے واریگی نو وحیم قرآن پا مختلف علاقو نزل شوئے دے ہاں فام درنگے اسلام پا مختلف علاقو خور شوئے دے ظلمات نا مراد سدی تیارونا تیارونا مراد بیان دا قباحت تا کفر آ تکلیفونا پا منافقینو باندے ظلمات تیاری دی تیارونا چدے قباحت تا کفر مراد دے تکلیفونا پا منافقینو مراد دی راغد گرازانا چا مراد دے تخویف مراد دے عذاب مراد دے برق نا مراد بشارت دے برخنام نا بشارت او براہین مراد دی خواہ او سواعق نا سا مراد دی تندرون نا اعلان توحید دی خواہ او موت نا سا مراد دی حضر الموت موت نا مراد اسلام دی لکت سرنگ باران شروع شی و پاغک دا شیو نا موجود وی تیاری وی نو پا قرآن کے بیان دا قباحت تا کفر دے کفر تیارہ دے تکلیفونا پا منافقینو لکت سرنگے باران کے گڑاز گڑوز ہوئی آم درنگے قرآن کے تخویفات ذکر دے عذابونا ذکر دے لکت گڑاز گڑوز نا سڑے ویریگ گے نا آم درنگے عذابونا نا سڑے ویریگ لکه سرنگی بارانکی برکوی ام درنگی قرآن کے بشارتون ذکر دی زیری ذکر دی خوشحالی ذکر دی لکه سرنگی بارانکی تندرونوی نو ام درنگی قرآن کے اعلان دا توحید ذکر دی دا اعلان دا توحید پو منافقین و مشرکین و تندر پشانت لگی جی ہاں لکت سرنگی سڑای مرگ نویریگی آم درنگی منافقین دے اسلام در اوڑلو نویریگی اسلام قبل اولو نا منافقین دا مرگنی دیتا ہوئی لیکی گی تشبیح علی تفصیل تشبیح دا خبر سرا پہیگی مسئلے بنے و بیاورستا ہوئی یکاد البرکو یختفا بسوارا ہم قریبا دے دا برخنا چھے خڑ کی وطختوی نظرون دے دیو نو دی که چشی تا اشاره دی بشارت دنیاوی منافقانو لرا مفید نده سرنگی دا برخنا مفید نده کل ما ازا علهم مشو فیه بشارت دنیاوی واوری نو را مخ کشی اسلام تا اکلا چه تکلیفونا پا دین که واوری علا جهاد ده جنگ ده نو بیا اسلام نورست شی ها و ازاز لما علیهم قابل داریگی ها مسئله بنه دا یوا توجیه واخا دا توجیه چه ده دا تشبیه ده خبر ده خبر سره تشبیه علی تفصیل ده ها دویمه توجیه چه ده پدی که تشبیه ده حیعت سره ده پدی که لحاظ ده اجزا و نوی ها تشبیح دا حیعت سرا مطلب دا چھے تشبیح دا منافقینو الله ورکا په حیرانتی د دیو کې او په ویرې د دیو خپل چرا سیدلې ورته باران او پاغه کې دا شمس موجود وي ها تشبیه منافقینو الله هغه خلکو سره ورکا چې غو ته باران رسیدلې او پاغه کې دا ګړاز ګړوز وي ها ینه لکه څنګه هغه باران چې چا باندې شروع شو دا ګړاز ګړوز وي د پانا پریشان وی ها نو منافقین خپل زندگی کې پریشان دي نه کفر طرف ته کې دی شي نه اسلام طرف ته کې دی شي ها دي دا ویل کېږي تشبیه ده حیات ده حیات ترا دي تا ویل کېږي استعاره تمثیلیه په دې کې د اجزاء لحاظ نوي لکته یو سړی وګوره او حیران وی ها حیران وی لار دی ها تور تو یې این یراک تقدم رجلن و تؤخر اخرى او سړی از تا ګورم یو اخپا مخکې کوي بل اورستا کوي ویلار دی کنه یو اخپا مخکې کوي بل اورستا کوي د دې دا مطلب نه دی چې هغه حقیقت کې اخپا مخکې کوي اورستا کوي هو بس دا څه حیران ویلار دی نو تشبید متحیر په یوه مثال یې نو متحیر سړی ته تاویلو حیران سړی ته چې سړی از تا ګورم چې یو اخ په مخ کې کی او رستا کوي ها مطلب دا چې حیران یې ها نو منافقین حیران دي کنه په دې خپل زندگی کې منافقین حیران دي متا مزبذبینا بین ذالک متحیرین بین ذالک لا اله الا هو ولا اله الا دیتو الیکي تشبیه ده ہے ادا ہے اثرہ توجیه علماء کوي ها هر کله چې تیار ډیر شي او باران وی आवाज سخت شي نو مناسب دی چې دا आवाज په طرف باندې سړی وکیګ دی او ځان پر امن زیا طلب کی امامن طلب کی د بجلی په واخ د برېښنا په واخ امامن طلب کی د تیارې په واخ لاړ شي امن زیا تا کنه دا کمکل بچه چې دا باران شروع کیږي او ګړاز ګړوز وي برېښناو وي او د ماشي میدان کې ولاړ دی ها په کار دی چې تا امن زیاته لاړ شي لیکن دا منکران आवाज نګدي غوګ نګدي आवाज تا غوګ نګدي ایمان مارګني په نووري پیغمبر صلی الله دا توجیه شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه کړی دی ها شیخ القرآن مولانا غلام الله خان نور الله مرقد او ډیر لوی بهادر سره تیر شوی دی دا قرآن ډیر غټ خدمتی کړی دی ها هاوی چې بکار داده چې تیار ډیر شي نو سړی ځان د پر د امن ځای طلب کی ها او د ماغه شانت ویلار دی میدان کې او ګراز ګلو شروع دی دا کا مکل بچه دا دی اواز تا وګ نه کېږي دا برېښنا نه ګوري چې دی بیا ځان هلاکی تبا کوي بربادای نو دا منافقین حق اواز تا وګ نه کېږي ها او اسلام مرګنی اسلام طرف ته نه نږدې کیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاه عبد القادر محدث دی لوی رحمت الله علیه توجیه کوي چه دا باران نا پاول که تکلیفی پا خیر که نفوی دا سه اسلام ده دا منافقان د اسلام تکلیف و تستی نو ده انتحا منافع نمحروم پاتی شی ها باران چه وشی اول تکلیفی کوٹی چا چیگی ها عبدی خرابیگی چی کڑیوی کپڑی خرابیگی و یرا بارانو شو گاڑن خراب شو کپڑی خرابی شوی ها نو پاول کې تکلیفي اخیری کې بیا फायदा وی چې دا بوټي څو وخت راښنه شي او دا خوشبوې ګلونه شروع کې سړای وای چې کلک نور باران وری دلې وین خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا منافقین د اسلام تکلیفونو ته سر نه نسی نو د انتهایی منافعو نه محروم پاتې شي چې غا جنات ته او حوری دی غلمان دی او ثوابونه دی شیخ القرآن مولانا محمد افضل خان شفوری رحمت اللہ علیہ اغا بموتا دا چه توجیه کولا خا لکا دا تخم دانا چه تکلیف تا خاور و برداشت نکڑی نو دا کمیبی نا محروم پا دیشی و نا تینا جوڑا نشی خا نور اللہ مرکدو د تخم دانا تکلیف تا خاور و برداشت نکړي نو د کامیابی نه محروم شي ونه تی نه جوړه نشي ښه چنجي منجي وخوري بار چې پاتې شي خاور نه بار پاتې شي تکلیف تا خاور و برداشت نکړي چنجي او چرګ چرګوډي وخوري هغه ونه ورزنه جوړه نشي ښه بوټي جوړ نشي ورزنه ښه په یوه مسئله باندې نو دا منافقین تکلیف نه برداشت کوي ځکه ورستا بیا فایده هغه ته نه ملويږي ښه په یوه مسئله باندې الله اکبر یکاد البرکو یختفا بسارهم ګوره دا مخ کی مثال چې او کسی دا مثال دا کی دے دا منافقو یکاد البرکو دا مثال دا عمل دا منافق دے ہاں عمل دا منافق مثال څه دی چې دنیوی فایده ګوري نو بیا دین طرف ته راځي ها او یاره تبلیغ ډېر ښه کار دی ها او دین ډېر ښه کار دی خوراکونه دي پکې الواوانې دي چرګې پلاونه دي کور کې خو سړی مو تجدرو بي سر روټې خوروم ها او چې تبلیغ ته وځو مازه چرچی دی ها نو دې لپاره چې تبلیغ ته وځي ځاتې ځان مکړه وا ها او یاره علم کې فایده دی عزت احترام دی ها پیغمبر صلی الله علیه دا د منافق عمل دی دا به نه کوي ګوره ها پیغمبر صلی الله علیه یکاد البرکو قریب دی برخنا یختفا بسارهم پیغمبر صلی الله علیه نو ګوره عبارت محذوف ته فکیفا حالهم فی ذلک البرق دی برخنا په وخت کې بده دیو څه حال وی وی حال دا دی قریب دی برخنا یختفا بسارهم چې خړ کې و تختوی نظرونه ددیو کله چې بشرت دنیوی واوري کلم ازالو مشوفی هر کله چې روحانه شي دیو د پران نو دیو تل لوکی پدی روشنایی کې ها دین طرف تر مخ کې شي غنیمتونه کله چې حاصل شنو بیا غنیمتونه تر منډي وي وي متا مرا کای ساها و اذا ازلم علیم کله چې تیار شي پدیو باندې قامو و دریږي ها تکلیفونه اور باندې راشي jihad اعلان وشي چلکه jihad دے ځان بمړاوي مال وخت خرچا کوي نو بیا ودرېږي ها بیا دین طرف ته نمخ کیږي ولو شاء الله کچره الله اراده شوی له صحابه به سمع او ابصارم نو خامخاب ختم کړیو بوتلیبو ها نظرونه د دیو ها به سمعهم قوت سمع د دیو او ریدل دیو ابصارم نظرونه د دیو قوت بصره د دیو خو الله نه دی خوښ شوی الله اراده نه دی کړی کني بالکل ټاپ کانه کړی وای ټاپ ډم نه کړی وای خو الله نه دی اراده والے ځکه چې بیا امتحان راځي ها غاټ وګونه ور کړی دی غاټ سترګې ور کړی دی عقل نه سړنه ور کړی دی ړاندې نه کڼې نه ها بیا امتحان راځي چې ټاپ ډوند کون شي خو بیا خو امتحان را نه لګل ان الله دلیل د ملازمه ان الله علی کل شی قدیر الله پارشی باندې قدرت والا وای ها الله پارشی باندې قادر دی ها نو پدیم قادر دی چې دیو کانا کی ڈاندی کی لیوانی کی ختمی کی ها خوالای نا ختمی والے زکر چه محلتی ورکڑ دی ها جون پر رتا خواخ دی فمن شاف الیومین ومن شاف الیکفر چاچ خوخ ایمان دراؤڑی اختیار دی چاچ خوخ ای کفر دو کی ها اختیار دی خو نتیجه بخواو بادوی ها وحدینا هو نجدین دوی لیاری مخیلی دی خیر و شر لیار ها که خیر لاری بنیزی و که شر بنیزی تا ته اختیار دی الله پارشی باندې قادر دی ها نو پدی قادر دی چې دیو کانړ اندکی لیونی کی خو اراده نه کوي الله تعالی والے زکا چې اختیاری ور کړل مهلتی ور کړل ها اول مضمون ختم شو ها طالبہ په اول مضمون کې څو د درو ډلو بیان او تمهیدن منا من علیم معذوبن علیم دوالین بیا دیو دا پرا دوامی سلونا ذکر شو کافرو دا پرا منافقینو دا پرا دا درے ڈالے تمہیدن ذکر شوئے خا نووز گورا دعوی دا صورت خواهی خا دعوی دا صورت مضمون دا آیات تا دے تمہید ناباد دعوی صورت خا تمہید ناباد دعوی صورت یا ایو الناسو آد تمامی دنیا انسانانو اگورا جنن آتف تی خا یا ایو الناسو والجننو اے دا تمامی دنیا انسانانو پیریانو دی دواړو ته خطاب کی ولی ځکه دا مکلف دی ها ملائک مکلف نه دي جنات پیریان انسانان مکلف دي عادت تمامي دنیا انسانانو پیریانو خبردار شي خبر او اوري عبدو ربکم عجزیو کې متعزیو کې رب خپلتا عبادت عجزی ته لې شي ها مخکې ما ته بیان کړو عجزیو کې رب خپلتا یو غنه رب خپل په عبادتو کې وحدو ربکم ابن جوزی منا کوي ها عبد الله ابن عباس نام نه کړل وحدو ربکم یو غنه په عبادتو کې رب خپل پرورش کوون کې خپل دا رب سوک ته رب سوک ته ربو پہ جنا الذی دلائل پیش کی اور بندے ہاں دا رب عبادت زکا ہو کئی دا دے عبادتو لے اکتے ہاں الذی ربو پہ جنا رب اغزات خلقکم دلیل انفسی چه تاسوی پیدا اکڑیو زانتا ہو گرا والذین من قبلکم آکسان چه مخی دستاسو نا تیر شوی دی تاسو پلارنے کن تولی پیدا اکڑی دی تاسو چه چاہتا معبودانو اے دائم پیدا کړی دی بابایم پیدا کړی دی مانا لات مادا توزا هو بولیم پیدا کړو شیخ عبد القادر جیلانی رسول الله پیدا کړی دی ملائکیم پیدا کړی دی لعلکم تتقون بعبادته عقابه دغه پر جتا سوزان وسته په عبادت الله سره د عذاب د الله نه ځان بچ کی د شرک نه ها نو ګورا دلیلی اور بنے پیش کا دعوی ایم پیش کا پیغم صلی اللہ گورا دا دعوی چیوی کنا دعوی طلبہ دا پشانتا دا تخم وی ہا دا ونے دا پرا لکا چرنگی ونے دا پرا تخم اصل بنیاد دے ہا دا چے دعوی ام دے یوشی دا پرا ہا سورة البقر دعوی چدے گورا دی دعوی نا بباس کی دعوی عنوان ترجمہ دا ټول الفاظ مترادفہ معنی واحدہ دے دا سورة البقر دعوی چا دے عنوانی چا دے ترجمہ چا دے العبادت للہ تعالی وحدہ صرف یو اللہ تب عبادت کے ہاں یہودو پشانتا دا غوا عبادت مکوئی نسوراو پشانتا دا عیساو دا مریم عبادت مکوئی اللہ تا عبادت وکی ایا کن عبدو و ایا کن استعین خاصتا تا بندگی کوم تا نمدد غڑم یا اللہ نو داوا پشانتا دا تخم دیونے دا پرا پیگم سلی ونے او بیا گورا دا دلیل پا داوے بنے دا پشانتا دا چانگو دا ونو دی ہاں لکا چرنگی ونے دا پرا چانگی او دا نتیجہ چے دے دلیلو نا بعد نتیجہ دا پشانتا دا میوے دا ونے دے خا لگا چرنگی میوہ ونہ وارکی خا میوہ وارکی او دا میوہ خلقو خوری ونی نا مقصد سوی میوہ وی کنا نو گورا دی طولو نا مقصد نتیجہ سوی نتیجہ ورست ذکر کی فلا تجعلو للہ اندادا اللہ سر شریکانو نگر زی گورا دے نتیجہ شوا خا پہیگی مسئلے ونی ربکم رب دستاسو دے عجزی رب تاو کئی دا دلیل اجملی دے خوا یعنی رب آغا دے نو معبودم آغا دے بید اللہ نا بل سک رب نشتا نو بل سک معبود نشتا عبادت بدنی عبادت قولی عبادت مالی دا مختص تے پا اللہ پورے موتاسو دا قول کوم التحیات للہ عبادت قولی دیم دا ثابت اللہ دا پرا والصلاوات عبادت بدنی والطیبات عبادت مالی دا ټول مختص تے اللہ پورے نظر نیاز منخت بند اللہ پنوم بنے کے ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذی خلقکم دا دلیل انفسی دے جانتا ہو گو رمنا چونکہ انسان پا خپل ځان بنے علمی حضوری دے ہاں سوچ فکر تا ضرورت نشتا جانتا ہو گرام سرنگی خیستا پر زیلہ گولی دی پتا کے ہاں سترگی دا خکولی سترگی دا شنیشنی سترگی دا خیستا مخ دا خیستا لسنخ پے بدن دیتا ہو گرامانا وفی انفسکم افلا تبصرون. الله فرمایي تاسو جنونو کې سوچ فکر والے نه کوي یاره وکه یې کنه سوچ فکر خستا پور زیلا غولی دی ها. یو انسان د بل انسان په شکل نه لې ها اټول مختلف شکلونه. هو الذی یصورکم فی الارحام. تاسو ته د مور په بچدانو کې خېټو کې صورتونه درکړي دي مانا پدات زکا وکا کنا اللہ نمسی و بل سک مرا مدد شکوا لعلکم لعل دا پرد تاکید دے پہیگا مسئلے بندے تاکید دا پردے خا یا تراجی دا پردے خو پیتبار دا مخاطب سرا ماو تا پیتبار سرا لعل لفظ دے تراجی دا پردے خا ورنا دا تاکید دا پردے لعلکم تتقون دید پرام چتا سوزان بچکی په عبادت الله سره د عذاب د الله نه تتقون سمنه ځان بچکړي په عبادت الله سره د عذاب د الله نه. بیا بل دلیل ور باندې پیش کړي ها رب ته عبادت زکه وکا الذی جاللکم الارض فراشا دا دلیل ارضی دی ها دلیل سفلی الله اغا ذات رب اغا ذات چې تاسو فائدې د پرېسمکه ګرځولې ری فرش نه نارمل نه سخته کار بارم کوي شی ډوبېګم نه ورکه په یګم صلی الله اکبر وانزل من السماء ماء راوړی د برنوب برنونا فاخرج بی نورباسی په سبب د دې سرا من السمارات هر قسم میوه او مدنیات رزق لکم د پر د خوراک تستاسو په یګم صلی الله علیه. من السمارات د پر د امدنیاتونا د پر د خوراک تستاسو عبادت له یک سوکته رب دی ها والے څه دلیل دی تاسو پیدا وکړیو تاسو مشرانی پیدا وکړی دي زمکه فرض ګرځاولې دي آسماني چت ګرځاولې دي برنا او براوري برنونا پاغه سره قسمه قسمه مدنیات رو باسي تاسو تارې زګ در کوي ها خوراک در کوي ها. نو نتیجې څه شو فلا تجعلوا لله نتیجه دې نتیجه پشانت د میوه دې نتیجه پشانت د سماره دې ما منئی دا اللہ سرا لا تجالو فلا تجالو ما منئی عقیدہ ما ستئی ما گرزوئی للائیں دا شریکانو انداز شریک تیلے شیخا ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ یو روایت نکل کردے یو سڑی نبی علیہ السلام تویلو قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيتا. نبی علیہ السلام اور تو فرمایلو پلان کیا کار د کړه وی وی ما شاء الله وشيتا قال الله خو خوی د تا خو خوی وی بکم قال الله خو خوی د تا خو خوی. تو نبی علیہ السلام اور تدر سخت الفاظ استعمال کو فقال لقد جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده تا خوزا اللہ سر شریک پیدا کم دا چه وی چه ما شا اللہ وحده چه اللہ خو خوی خوا دا چه ما وی چه اللہ خو خوی تا خو خوی. اگر دا مو پختانو کی و خبر علی ها مسلمانانو کی خوا غریبان خبر ندی ملامات نشتا دے بوی چه کالا خو خوی کنا او پلن کیا دا تا خو خوی خوا دا کار بوی کن خوا پیگ مسلمان دا گورا شرک تے خوا او کلا بوئی چه کالا و رسول خواخوی دا شرک تی دا الفاظ ما استعمال آوا پا دی پیغمبر رد کرده دی کلا چه سڑی و تویرو چه ما شا اللہ و شیطا کار با حکم کالا خواخوی تا خواخوی نو پیغمبر و تویرو چه تا خوزا اللہ سر شریک پیدا حکم کل ما شا اللہ وحده صرف ما شا اللہ لفظ استعمال آوا او دا چه ویلی شه چه کالا خواخوی او تا مشورا وی کنا دا کار بو کوم ها که تا مشوره وی دا کار بو تا سره مشوره کوم دا څه نه چې ته یې چې کالا خوخوي تا خوخوي او کدا الله او رسول خوخوي. اکثر خلک دا الفاظ استعمالوي کدا الله او رسول خوخوي ګره کا دا بل سړی اور سره ممر غره کا کالا خوخوی الله اراده وی ها دا چې الفاظ استعمالاو ګوره سره خطرناک لفظ دی ها معمولی خبره باندې باز یو وخت کې سړی پوی نوی خلینې وزي او پاغه دیګه شرک تا ورسی نو دا موای چې تا خوخوی الله خوخوی دا کار به شي الله خوخوی ها الله اکبر وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پویو ها دیتا ویلے کی گی تلاتو فی دعوت نرمی پا دعوت کے یو سڑی تا دعوت ور کے تبلیغ ہو کے گا نا مسئلے اور تا بیان کا پوئے گی مسئلے بند بیا اور تاوی چرا تخو پوئے سڑے مڑا گا نا تخو پوئے تو خیار سڑے دیتا ویلے کی گی نرمی پا دعوت کے تلاتو فی دعوت اشرف علی تنوی رحمت اللہ علیہ فرمائی تلاتو فی دعوت کله چې دعوت ورکې نو دعوت کې نرمی کوا سختی ما کوا ها نرمی له جې سره دعوت بیانوا ها جګړې ما کوا چا سره په زور باندې خل دین نه منی ګور ها په زور باندې خبره نه منی نرمی سره خبره کوا اخلاق سره کوا مسله ورته بیان کا په اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله معلم رلی ګله او اخلاقی معلم ها نو استاد تا پکار دی عالم تا پکار دی چې غا په اخلاق او مسله بیان کې او اخلاق ډیر اثر کوي ها کته بیا جګړه کې نو په جګړو باندې خل خبره نه مانی ها جګړه چا سره ما کا استاد جی په یوه مسله باندې الله اکبر نو ګور داوا ذکر شو ها وګور دا داوا چې دی چې عبادت الله د پاره ده د پاره زمانه کې د دعوت چلیدلې ده ها تاسو قران چې مطالعه کوي تاریخ اسلامي مطالعه کوي نو تاسو تبه د آریو پیغمبر دعوت معلوم شي چې هغه څه دعوت ورکړو دا دعوت ورکړو چې اوعبدو یا قوم عبد الله اے قوم اللہ تا بندگی ہو گئی عجزی ہو گئی بدن مال اللہ دا پر استعمال گئی ہاں قرآن کے مختلف دینوں کے دا دعوت پہ عمبرانوں کرے نو علیہ السلام سوئی لیو یا قوم عبداللہ حود علیہ السلام یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو دا دعوت تار پہ عمبرو ہاں نحنیم سواکالا دا دعوت نوح علیہ السلام چلاولیو حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام جیل کے دا خبرہ بیان کریو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار یونس علیہ السلام دعوت دا ټولو انبیاء او دعوت موسی او د عیسی او د اخیری محمد صلی الله علیه وسلم دعوت یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا دعوت ته ار پیغمبر دعوت وها وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ما ته بندگیو کې بل الہ نشتا بل کرساز نشتا دا دعوت ار پیغمبرو دا نوی خبره نه ده نو ځکه الله رب العالمین ټول انسانانو ته پیرانو ته دعوت ورکړي او خلکو خبردار او عبدوا ربکم ناس کې ګورا عام انسانان مرادی او پیغمبرانو او عبدوا ربکم او اولیاء او عبدوا ربکم او کافرو او منافقو یهودو نسوراو مجوسو حنودو هندوانو او عبدو ربکم صرف رب تا بندگی ہوگو تمام انسانانو تا اللہ خطاب کی او پا مختلف عنواناتو سرا خطاب کی کلو یا ایو الناسو انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید او د تمامه دنیا انسانانو تاسو ټول غریبان فقیران یو الله تا الله غنی دې به حاجت ده د تمامه دنیا انسانان کغان بیا دی اولیا دی ناری نادی زنان دی نوجوانان دی بوډاګان دی مشومان دی دا ټول الله ته محتاج دی ها اګوره د دیو احتیاج قران ذکر کړي د انبیا او احتیاج قران ذکر کړي چې الله ته محتاج دی آدم علی السلام د تمامو انسانانو نکړي ګن الله ته پر یاد کوي الله ته محتاج دی ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكنن من الخاسرين الله ته فریاد کوي ګن کوي الله اکبر ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله ته پریاد کوي ایوب علیہ السلام دا تلا سو کالو بیمار دے اللہ تا پر یاد کوي رب انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین یا الله بیمار را سیدل دے تکلیف را سیدل دے الله بل دلبار تا نظم تم جوړ کن تلا سو کالو بیمار الله جوړ کا نہ د چا قبر تا تلے دے نہ دلبار تا تلے دے ایوب علیہ السلام الله ته سوال وک رب انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین الله جوړ زکریا علیہ السلام یو پیغمبر دے الله علی احتیاج الله ته پیش کړي بچی ته شوق شوه دے یا الله بوډایم خزان شاندا دے بچارو کا اسباب نشته دی ګورا الله وای چې تا دومره شوق ته نو داری وکم ها سوال یو کا ذکر رحمت ربک عبد زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا رب حبل من لدنک ذریه طیبه رب لا تذرنی فردان وانتا خیر الوارثین پس سچا او پو رشتی ہے اللہ تا سوالو که یا اللہ تما تا بچے راکے اللہ بڑا توب کے بچے وارکا خزے تاندہ شوا شانڈے تاندہ کا بڑا تیزوے وارکا یونس علیہ السلام یو پیغمبر دی جلیل القدر پیغمبر دی مئی خیٹے کے چالوے خورجے دے ذکر کئی اللہ تا سوال کئی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله تا نه علاوه کبل حجت را مشکل کو شانشته دی الله مئی خټه نام خلاص کا مئی خټه نام خلاص ابراهيم عليه السلام اور تو غور زول نمرود دا چې اور او چې اسمان کې مرغان نشو تیری دی دا چې لامبه وي ها یو جهنمی جوړ کړه وا چاہتا ہوا اس کئی حسبی اللہ حسبی اللہ حسبن اللہ ونعم الوکیل یا اللہ تدمو کفیے اللہ تکر سازی اللہ اور کے بچ کر ہر یو پیغمبر اللہ تا سوال کرے رہے ہر یو ولی اللہ تا فریاد کرے رہے اللہ تا سوال کوا فریاد کوا اللہ تا مو مختاجیوں انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید اللہ بے حاجت دے اکل فرمائی خطاب کئی چو انسانانو چاہتا چتا سو معبودانو چی داد بادو زیمہ وار دے بریخو زیمہ وار دے سرخوگی زیمہ وار دے زمنو زیمہ وار دے خزانو زیمہ وار دے دا یو مچم نشی پیدا کرے مڑا آسے لگی ہے اگورا قرآن سورة الحج اگورا یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له اود تمامی دنیا انسانانو یو مثل بیانیږي وګورتا ولاګوي وګونه صحیح ورتا ا مثل څه دی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له تاسو چې چا تر مدد شوایو ان الذين ذویل کل د پر استعمالیږي بت پر نه استعمالیږي مړه کماکلا ویدا بوتانو کو باری گی دی ها بوت اللہ زینا ننی نشی علی اللہ زینا زویلو کلو دا پر استعمالی گو دا بوت چے جوڑو دا دا زویلو کلو پر شکل کے جوڑو چا دا انبیاءو شکلو نا جوڑ کرو چا دا اولیاءو چا دا ملائکو اغو شکلو نا جوڑ کرو زکاین اللہ زینا تدعونا من دون اللہ چے تاسو ارامدت شکا ویما سوا دا اللہ نا یا فلن کی ارامدت شے یا عیسیٰ را مدد چھے یا عزیر را مدد چھے یا جبریل را مدد چھے یا رسول اللہ را مدد چھے یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا پیرانو پیر را مدد چھے اللہ فرمائی چھے تاسور تا را مدد چھے وی دا واو رئی دا خبرہ لن یخلقو زبابا، یو مچم نشی پیدا کرے، لن تاکیدیا تبیدیا، تر قیامت پوری یو مچ نشی پیدا کرے. ها مچ تو تا تب بچے در کی چه توائی چه ده پیر بابا زنگوی و زنگوا ها جان نرکا دوائی استعمال کا ها اللہ با بچے در کی ها ڈاکٹری آوائی بچی نکی گی ها چه توائی سوات آوائی بچی ملاو شوی ها پلوسو کی میخونا مٹا کوئے علاجو کد زان ها لن یخلقو زبابا یو مچم نشی پیدا کرے ها یو مچم نشی پیدا کرے مختلف و عنوانات سر اللہ خطاب کی ها تو دلتے ویلو گورا عبادت ہو کے رب تا او خلقو تاسو ٹھول مختاجو زکا عبادت رب تا ہوگا چاہتا چی تاسو حجت راو مشکل کو شوئی غام مچم نشی پیدا کرے پیدا کول اللہ کری دی اللذی خلقاکم واللزین من قبلکم چاہتا چی تاسو رمادت شوئی غام لا پیدا اکڑی دی لا چا پیدا اکڑے غزا حبل شعیب عیسیٰ امدرنگی عزیر جبرائیل میکائیل اسرافیل رسول اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر اولیاء دا چا پیدا کړی دی دا الله پیدا کړی دی نو چا الله پیدا کړی دی دا الله مخلوق نصرنګه مدد غواړي الله نه یو غواړه خلا ذات بنی یقین برابر کا قران مت دا خبره خی ها زکه دا خبره د قران موضوع دی قران د دې خبره نه بحث کړي چې حاجت روا مشکل کو شکر ساز متصرف رازق خالق مالک نصر پیو الله علیه دی باندې یقین برابر دا دعوت مت قران را کوي دا دعوت یو لک صلی وی زرا انبیو دا دعوت او حدا مساله وا اولی دا مساله وا غن آباد بیا نورې مساله وی ها قوم کې به چې کوم نقصان وو نو بیا به ورته ویلو چې او تول کې کامه ما کوي پیمانه کې کامه ما کوي ډاکه غلې ما کوي دروغ ما وای ظلم زیاته ما کوي دا مساله ورسته دي اول چې مسئلہ بیناوی دا لا الہ الا اللہ دعوتو چلا یقین چھے برابر شی بیا نور خبرے کوا بیا نوری کسے کوا ہاں دا تا معمولی خبرہ ندے دی خبرے دا پرا نوح علیہ السلام نہا نیم سو اکالا محنت کرے ہو ہاں یا قوم عبداللہ ما لکو من الہین غیرو دا تا معمولی خبرہ ندے نہا نیم سو اکالا دعوت چھے خبرے دا پرا ورکی شپا و ریز اجتماعی انفرادی پا چرگان دی و پا پٹے جاہرن آمدرنگی خفیتن دا خبر در ضرور دے گورا دی خبر بانی الحمدللہ مزور ورکون ہاں توحید دا اللہ وحدانیت بانی یقین ہوکا نو یقین دی چی جوڑ چی غنا و رستا بیال منزونا و دا سونا روجے حجونا عمرے کوا صداکے خیرتونا ورکوا خوچی یقین دا نوی جوڑ شوئے که دیر منزونا و روشه و ساته خیرتونا و که حج عمره و که قبلی گی نا گورا ها اول به یقین جوڑه پا اللہ بنده نو دا یقین والا خبره و که گنا بدن مال استعمال که اللہ دا پرا و بیا گورا دلیلی مور بنی پیش کو آچه خبره نده زکا عبادت اللہ تاوکی اجزیو کی چتاسو اللہ پیدا اکڑیو نو لانگار دا اللہ خوری شکریا دا غیر اللہ دا کوئے تاسو پلرون نیکونا زمک فرض گرزاو لیے دے خستا زمک خکولی مکنون بنگلے وگر خلقو جوڑے کری سختا ندے خلق کویانو باسی بنیادونا کنی پکی تخانے کنی نارمام ندے چی مزل کی ڈوبے گی پکی درمیان سیس کے پیدا کری زمیدار زمیداران کوئے شی کویے بنیادونا والے شی او منډه اور باندې وای هر کې گیم نه ورکه ها ډوبه گیم نه دا فرش ته اسماني خستا چت ګرځول دي بغیر د ستنیو بیا سپوږمې ستوري مېرستر ګ ماشا الله ټول اورې ستا ته سبای نه بيګي پره رڼا کوي ستن نه غلطي کی وخت نه غلطي کی وارو کی بیلی نشتا ها دا یو لټ کوټه چې ته لګې لټ کوټه او بیا چې میاش پوراشي وای دي شل زره بیل راغې ها بیا دا بدن ہو دگی گی چھو مخو یو لیڑتے ما یو پانکے دے دا دنیا دے ہاں دا اللہ نظام ہو گورا تماما دنیا مشرق نہ تر مغرب پورے شمال نہ تر جنوب پورے زمک نہ تر اسمان پورے ٹول وطانی روحان کرے دے ہاں ستن نغلطی گی وخت نغلطی گی زارے برابر شے نغلطی گی اور ٹول ارنا دے ہاں ټول وطن روشنایی دی یوارو پی بیلی نشته دی دا د الله نعمت نه دی دا خسته ستوری او سپوږمۍ اسمانی ښکلی کړی دی او دا ګرمي سیزن وګوره او بیا بارانونه وګوره او دا یخنی وګوره عجیبه کار دی دا د الله نعمتونه نه دی دیته وګوره یاره او بیا دا شینکی فصلونه باغونه خسته میوې مالټې امرود خوره دا چا پیدا وکړی دی دا ډنګر غوخه چې خوري حیوی نه ته غوخه راوړی را حیوی ولا غوخه در تر وسکونه دا ډنګر چا پیدا وکړی دا الله پیدا وکړی دی ها دا ساړه او بچ وڅخي یاخه او بو ګرم او بو بنې زمي کې ولم بیګه دا چا پیدا وکړی دی دا خله کې زیکات ته چا چولې چې شیو خوري او یاره دا خو تاریخ نه دی دا مرچا دا شبه کې یو کرن چا چولې دا لا چولې او کله چې دا کرن در زنه ختم کی نو بیا وای ولا کتر خو خاګو بنې پیګنجي بس خورمې د فرخ خېټه دا کوم نه پتر خپېګن په خواګ لاړې دا لانی مدر زنه واخستې شغه ویلکا درخستا تل ملا گولی دی وګورا خوشبي ویرا جی ما په پوزو خو بس بالکل سره څه پېګم نه تلو باندې تو پوزو کې کامواله لري ها دا یو نعمت دی دتا قوت شمایل شي ها پېګم صلی الله سترګو کې کرن غوګونو کې کرن دا چا چواله دی دا ټول نعمتونه دا الله دی ها او بیا شکریا د غیر الله دا کې الله اکبر بیا رزق در گئی ها ار مخلوق تا اللہ رزق ور گئی وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها و مختز مکے دریابونو کے اسمن څومره مخلوقات ټولو تا رزق الله ور گئی یرا خدا ته شی بنوی چې هغه تشپا ور رزق خپل رزق نه ملويږي ها ار یو شی تا اللہ رزق ور گئی ها موسی علیہ السلام یو اورز الله ته فرمایلی یا الله تا خو رزق ورکوی ما یقین دی پتاوان نی خوچی زی پستر گو گورن چه ترنگی رزق ملوی گی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمیلو فضر باسا کل حجر دیم سے سر دا کونے ہوئے کونے چوال یو چپنے را پورتش وی بیئی ہوئے بل چپنے را پورتش بیئی ہوئے بل چپنے را پورتش نو شن کونی کے درو چپن یو لان دے چنجے ہو خان او چنجی پخلے کے تکشنا پانی ہو الله اکبر موسی علیہ السلام الله تا سر به سجود شه ها پس سجده پر ورته یا الله ته ډیر لوی یې ها موسی علیہ السلام ته الله فرمایلو دی چنجی تا غوګونه ساده چنجی خبره کوي ذکر کوي دا خبره واورا ها چنجی خبره کوي ذکر کوي پانی خلې کوي سبحانه من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی ویسکرونی ولا انسانی ویرزکونی ولا انسانی چنجے ذکر گئی ہا موسیٰ تیویلو چھے ویورا کنا سبحانہو من یرانی چنجے ذکر کوی پکی دے اغزات پر چھے ما گوری اللہ ڈیر پاکتے ہا چنجے دا اللہ توحید منی تی نمانے غاٹ ساریا تا دا اللہ وحدنیت نمانے چنجے منی خا پہیگے مسئلے بن ويسمع كلامي دما خبره واوري دما دا ذکر الله واوري دا یقیني اوچنجي ها و يعرف مكاني دما دا زم پيشني چې کوم ځکه زو سيګم و يرزقني ولا انساني ما تاره ذکر کوي ما نه هروي پا دی کانی که دی درو پوٹا کیولان دی ما تاری ذکرا کشنا پانی مخلے کے نیو علی دی اللہ بنی یکین پکار دی ہاں یا ایو انہ سو بدو اے دا تمامی دنیا انسانانو پیریانو بندگیو کی عجزیو کی اللہ تا رب تا عجزیو کا دا غیر اللہ تم از رنو بسا گرام صرف اللہ بنی یکین برابر کا دا دعوت تمام انبیاء دے الحمدللہ دا دعوت جماعت شاعت و توحید و سنت دے چراشی دا اللہ رب العالمین دعوت تمانی اللہ عبادتو کی اللہ یو گنے دا دمو دعوت دے دا مشن دا انبیاء دے الحمدللہ دا مشن اللہ رب العالمین بوتا نصیب کردے دے حق پرستو خلقو تے نصیب کردے دے اللہ اکبر وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا آگورا فَلَا تَجَالُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ مَمَنَئِدْ أَلَّا سَرَ شَرِيْكَان شَرِيْكَان مَمَنَئِ خَا پہیگے مسئلے ہو اللہ سر گر شریکان ممنئی اللہ سر شریکان ممنئی اللہ اکبر آغا موحد جاہلیت زید ابن عمرو ابن نوفل موحد جاہلیت تو ہاں جاہلیت زمانہ دی عیسیٰ علیہ السلام نا بعد تقریباً پینزنی سواکالا یا شپیگ سواکالا یا پینز سواکالا ورست دا نبی علیہ السلام نبوت پر دا جاہلیت زمانہ واخا پدی کہ یو شاعر تیر شوید موحد الجاہلیت یلی شیخا زید ابن عمر ابن نوفیل حدثوئی آغا با شیرون ایرو عربن واحدن ام الف ربن وَمَنْ اِذَا تَقَسَمَتِ الْأُمُورُ تَرَكْتُ اللَّهَ وَالْعُزَّى جَمِيعًا دا چه نور شیو نیلی ده نور شیرو نیلی ده او عربن واحد رب بہتر ده که زر عربا بہتر ده اغا سوک کسی مار دے پلن کہہ دے پلن کسی مار دے او کا آغا رب بہتر دے چگا کسی مارے پخپلا خلی خا اللہ تولوزا جمیعا مالاتوزا منا دا ٹول مپر خودلو باس پر مخودلو خا کذالک یفعل الرجل البصیر ام درنگے او خیار خلق کار کی او خیار سڑے کار کی نو او خیار خلق شرک نہ کہی خواہ آدھا اللہ وحدنیت منی خواہ پہی گے مسئلے ایو سڑے او نغا بود جوڑ کڑے ہو خواہ پا زنگل کے روان دے پا شابنے راغستے بے خواہ یو زی کے زنگل کے خودل دے چا خپلا تکازا کولا نو گیدار راغل متیازے اور بندے چھو چھو دا گیدار نا تزان نشوے نو تسرنگے ربیے کمر نے کزو غرزا والا دا چھو وہ خیار خلق کی کنا ایا بولو سالبان براسی ابو ایا بولو سالبان براسی لقد زل من بالت علیہ سالیو اے دا چه رب دے چه گیدران راغلو پا دی بندے تکازاو کمتیازے ہوکے یقیناً زلیل دے آغا سوک چه آغا بنے گیدران متیازے کئی نو کزی کمر ناو برزاو لگا چه تا دے عبادت لیکنی تا جان نا گیدران نشے بچوے اللہ اکبر خان یرا خزورا ور ذات عبادت پکار دے بس چه اللہ دے خان الحمدللہ و صلی اللہ خلقو یاد چھے دمارا سرا در خواہ توجہ برابر رہے ہاں زمنزونا کی یا دسونا کی یا اللہ تا مراز لے رکھے ان کے مخ کے حجی گزن مراز دربانے راغ لے ہاں یا پلن کیجئے کہ دا باد و بابا دے ہاں دعا مرگری تلی ہو کنا باد و بابا تا نو دا یو ملگرہ اور نجدیش کابر پوری نجدیش ہاں ڈاڑ ہونے کے نستے چه بابا را غلیم باد اندی ارزنوی بسا خان نو غار اختیار باد ارزنوی تو خوده را میزیل پشان تا مضبوط آوازی ہو که خان یو درا بی ہو که دران نو در شرمین داشا خان نو دا بل مرگرین ور نیزدیش دی ور تویلو چه بابا دمان دا بادو مارا ارزنوی نبسی لکت دو بستو خان وم نشرمی خان نو بادر کے اللہ چاولی دا لے بدر زنہو باسی خان چا باد دبان سی خلیشتا کئی سکین در زنہو باسی خان بیا باز خلق بیماران سی فالجی ہوئی گزندی ہوئی یارا خوست کې کابل افغانستان کې ولی دی قبر نه تاو کیو کوټا غوندې دی هغه نه تاوې ښا کادا باد برېخ د کابل افغانستان والا هغه کوټې جوړول د امریکای په تبا کړی او هغه چې شپاورز بمباری کوي ښا جوړول ولا صرف یو الله دی ښا آر یو شی ودر تملو شي ښا وی باد زیموار د برېخ زیموار د پټ شي نه دی کې شیطان چل کوي شي لاسماتی خپې دن ولا بابا نشتا تمامی دنیا کے ہاں موٹر سیکل بنی چی پوینو سوروی ایکسیڈن ہوگی گا نا نو اسپتال تا ایمرجنسی تر رسائی ہاں چا دا چی ونیلو چی پلنکی جے کہ بابا دے غل اسماتی و خپیماتی کار گئی ہاں والے دی که شیطان چال نشی کرے ظاہر که بابا برے خپٹ سے دے ہاں دی که چال کویشی ہاں لگا شیطان دا د انسان پر اغونو کې وینو په شانتا بایږي ها الله ورته اختیارات ورکړي کله کله تو شلاوین شي ها په یو علاقه کې یو ونه واه ها دا بازي ځینو کې ونی وی وی دا بختاوره ونه د خلکو لرنه نسته کوي ها بچاو تبلیغیو چلې لګولې وا هدا یقیني و چاله نه د کیدو یقین مخلوق نه د نه کیدو یقین هټ صبر وکړه دا ونه وې خالګور تیلی چې شال بشه سړیا خبردار بختاور ونه اور تیری چې والا ماده یقین جوړ دی ها ماده یقین جوړ دی سالا نه کی دو یقین مخلوق نه نه کی دو یقین بعضو خلګو یقین جوړی کی در زری جوړی تبرګه اور ترا خست ریو دعا کرا کې اور کړی دی کنه لسونه شال شوی دی ها خالګور هغه اور تیلی څنګه نه پرې غدم لسونه شال شوی دی پخو که تر بگه نستر خلی ور پر سولهی خا کلاک کلاک ورکی سولهی ور پر خپین شال شوی دی خلگور تیلی سا نیمه نیگن اخو شیطان شلاول خا شیطان دیر لوی دارمی بچه دی خا ابلیس آخر لگیا شوی دی دیوانی پوری پر سولی دو شوی دی خا اندو چه سولی گی ور پر آخر ارزنه شیطان لار دی سوالا دا ساره نمانی گی گی خا سارم ور پر سولهی جبان سولهی خو پرگدی نا شیطان ورزنا لارد دی څلور دی بدن یې برابر شوه بیا بسم الله الله اکبر شروع پکړی ری ونه کوزره ورزوالی ری ها دمو علاقه کې یو کون یو ها د چې غاډونه کون یو خلګو بو کچور پر کچور پر سولولو هغه به نلګه شې بیا به کچرا واخستو غایب کون یې بغړاول حجر اسود ونه تور کړه و ها نن سبا خځې شومانې شوی د کورونو کې پچتا دی غړیشتا دی خالګو ته نه ورګی هغه وخت کې به کون یو پرې سولولو او چې ورته ویته صدقه وکړه هغه د صدقه ونه چې و نظر د غیر الله خو هغه کول وسې نه کوي ها وسته پوي شوې کوي نه خیرتونه نه کوي خدای والی ځکه غړیو د پچو خدای خزو کار دی الله رب العالمین دور باندې رحم وکړي نو هغه کونی ته یو جټ غونې سړی وګا نه جټ غونې سړی غالا گیا شت پل کی خلګو ورته لوي چې خراب شي غور دې چې والا داب ز پرې کوم دا ما تومبو شروع په وکا بسم الله تیرا کا ټوټه ټوټه راو ورځول هغه کونه ها دا دې بل دې کیو غره کې سپېو هغه کې بخالو وتو نه وتو وی چا زمن څنګه کیږي د سروي کې وځي کنه بیا زمن کی اکوانی سروي کې وتو څنګه سوند نورانو بچو لګیا شو هغه کې خزه بردست بارود مرودی چې خلک شی ور زوال ها خال پیغمبر صلی الله علیه و آله دی ابراهیم علیه السلام ته غړي چې قران کې ذکر دی قبر سره دا ټول بوتان تسنس کړي و ها پیغمبر صلی الله علیه و آله دا چې شرک اډا چې وی چې خلک قربانی کافر کیږي مشرکی کیږي ختمول پکار دی نو ګورا ساخی صاحب تابا خالگو رانده ور وستو خواه رانده ساخی بابا دا مزار شریف که دا افغانستان که ویده دار رایی خواه یکینو که چه کلا ساخی بابا تا توار شه پا آغا بانه طول راندیان ناستی خواه چا با یوسترگه نوی چا با دوی نوی تاپ رانده دا ولی اللہ که نوالی دی دیزکا که نوالی دی چا خلکو تا سوویو چه ساخی بابا سترگی اند سخی بابا باندې وکړو چې دا ټولی د جره جامع کړی ور نو خبر انده کولا چې کوم شي کې شیطان چال کوي خلک دوکا کوي ها اوخ په ماتي لاسماتي کې شیطان چل نشي کوي ها اکسیډن وکي لاسي ماتي وي کنه ویني بهيږي نو یو سړن دا چې نه وي چل پلان کې ځکه زیارت ته ورشه د لاس ته جوړ کی مال زکه دي کې شیطان چل نشي کوي ها بیا اسپاتال تړي ایمرجنسي تا بیا پاغه پلستر کوي اغه پرشن کوي بیا ها الله اکبر الله رب پاکی دا پا خپل زاد ونی مضبوطا کی خواه وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا رَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةِ مِمْ مِسْلِهِ وَدُو شُوَدَا أَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللہ بیان شوا دعوا بیان شوا عبادت لے ایک سر پیو اللہ دے مشرکینو ایلو چه دا خبرن منو مخپلات منات او زاهو بل شیت شکرانه منو دا خبر نه منو والي دا خبر په دې قران کې ذکر دي او دا څنګه جوړ کړي دي ځکه چې دای مرا بي زبان کې دي پیغمبر مرا بي زبان والا دي دا پیغمبر د ځان نه جوړ دا مسلم الله مسلم الله ورته جواب ورکي چیلنج ورکي ها چې تاسو مرا بیان یو عربی باندې خو پېګو کنه تاسو کلیوال د پیغمبر کنه دا عربی له خو تاسو خو عربیان یو کنه فصیح فصیح عربیان یو فصحا بولا غو نو کدا پیغمبر قران د ځان نه جوړ کړی نو تاسو عربیان یو ناکام شو ها و تاسو په شک شو به کې مما دا کتاب نه ریب ګل شک ما تهمت تیرې شي دیو به شک کول سره د تهمت نه چې دا مما داغ کتابنا نزلنا علی عبدنا چمونگا نزل کرده پا بند اخبال واننے آگورا قرآن دا پر دعا کس مالفاظ استعمالی گی طلبا نزلنا انزلنا انا انزلنا ہو فی لیلت القدر ولی قرآن ملی شویلی یو لوخ محفوظنا اسمان دنیا تا آگا دا پر انزلنا لفظ دے انزلنا ہو فی لیلت القدر لیلۃ القدر پشپے کے ټول آسمانی دنیا ته راغله او لخ مخوزنا ځکه انزلنا انزال الیکی په یو ځل نازل اولو تا هو بیا آسمانی دنیا نه درویش تو کالو کی دنیا ته راغله وی ها ناغد پر نزلنا وی ها لگ لگ سورتن سورتن آیتن آیتن بیا درویش تو کالو کی مکمل شوی وی ها کتا سو پشک شوبے کې وی داغه کتاب نه چې مونږ نازل کړل په باندې خپل باندې اګوره غبدی ذکر کا ها رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی اختیار ور کړو چې عبدیت غورا کوي که سلطنت غورا کوي عبدیت غورا کوي که سلطنت غورا کوي ها نو نبی علیہ الصلات والسلام ور تویل چې زه عبدیت غورا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه چې عبدیت دا په مخلوق پره خواند کوي او په خالق پره سلطنت او تکبر خواند کوي ها خالق سره سلطنت او تکبر مزه کوي او بندا سره د کومو بادشاہانو چې نشر د اسلام شوه دي لکه د صحابهونو هم درنګ نور نو داغه د عبدیت تواجه نه شوی دی نه د سلطنت تواجه نه بیا ورسته مسلمانان چې کوم هغه ته سلطنت ملو شوی نو هغه د اسلام نشر دومره نه دی کړل لکه څنګه مخکې شوی ها ځکه ابراهیم علیه السلام د پلار وزارت او موسی علیه السلام د فرعون بدشاهی تاوار کړه ها شیخ القرآن مو فرمایلو شپور شیخ وې ځکه ابراهيم عليه السلام د پلار وزارت موسی عليه السلام د فرعون بدشاهی له لتا ورکړه او نشر د اسلامي په فقيري سره کاول ها شیخ محمد نور الله مرقدو ابراهيم عليه السلام د پلار وزارت ته لوی وزیر او پلاری غته لتا ورکړه چې وزارت نه خلم تا وزارت ته ضرورت نشته دی او موسی عليه السلام د فرعون بدشاهی ته لتا نشر د دین نشر د توحید د پابدیت او پاجی کبر سره نه کیږي چې عالم ځان نه متکبر جوړ کی چې زه هم چو منی دیگر ډنګر نهسته والله کدا نه شر ریشات وکي ځان با جسکه فقیر کې بخا بیا به د توحید سنت د دین خدمت کوي ها په یوه مسله الله اکبر کتا سو په شک شوبې کې وي اګوره د یاد ستا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نه اظهار د معجزې وشي ها جزاده نو پاغه دې کې بیا لفظ د عبد پیغمبر پر استعمالیږي قران کې ها قران لوی معجزه وا مما نزلنا علی عبدنا په بندا خپل باندې عبد استعمال کا ها اګوره جنگ بدر کې لغونه کسانو فتح نصیب شوا نو چا به ویلو چې دا به پیغمبر د وجن نصیب شوی دا فتح او نه نه وما عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان وما انزلنا قد کې عبد لفظ اغا تایید و نصرت خپل باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم اده کې عبد لفظ استعمال کړي چې سوګ د خدای پیغمبر خپل بدر کې لوی لخ کرتا لغونه کسانو شکست ورکړه او ما انزلنا علی عبدنا زی معبودیم آدم و بنداو ها معراج معجزه و گرا ها پلگ واخ کے بیت اللہ نا بیت المقدس تا و بیت المقدس نا مکان لا مکان سدرۃ المنتہا تا لگ واخ کے نبی علیہ السلام لار داد نبی علیہ السلام معجزه و اللہ ور کڑی وا چا بویلو چی دا با دا پیغمبر خپل اختیاری کمالی بوی اللہ وی چی نا دا دا با بندہ دے سبحان اللہ لیلن من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حوله سبحان اللذی اسرا بی عبد پاکی دے اپنا چی بطلیو خپل بندہ پتی سیدش پے کے للمسجد الاقصی بیت الحرام مسجد حرام نا بیت الاقصا مسجد اقصا تا ها کہیږي مسئلے باندې نو ځکه عبد لفظ ذکر کې چې قران ډېر لوی معجزه ده معمولی معجزه نه دی را چا به شک کول چې دا به پیغمبر خپل کمال وي الله فرمایلو نه نه اعلی عبدنا انداله کتا سو شک شوبا کوي ها وګوره سورۃ القصص کې تمامو انی جن سے مخلوق تے اللہ رب العالمین چیلنج ور کڑے رہا دا کول قرآن چیلنج فاتو بی کتاب من عند اللہ سورۃ القصص کے ہا یو کتاب جوڑ کے ہی کنا پشان قرآن بیا سورۃ بنی اسرائیل پیریانو تا چیلنج دے سورۃ بنی اسرائیل اتا اتیه مایات ها لئن انسو والجنو علا یاتو بمثل حاز القرآن لا یاتو نبی مثلی ہی ولو کانا بکم لباز زہیرا کہ انسانان پیریان جمشی او دی قرآن پشان تیو کتاب جوڑ کی نو نیشی جوڑاویں اگرچہ باز بازو سرم عدتو کی پیریان انسانانی نیشی جوڑاویں بیا سورۃ ہود کے تاسو وګورئ دیار لسم نمبر آیا دو لسم اسی پرا لاسو سورتونو چیلنجی ورکڑے لے خان فاتو بی عشر سورن مثلی ہی مفتریات کا تاسو دی قرآن کے شک ہوئی نو لس سورتونو جوڑ کے ایچے زان نا جوڑ شوی وی زگا چھ لس کبیلے وی ارے کبیلے تیو چیلنجو دیار لسم آیات سورۃ ہود بیا مکه والا او خلق او تعالی چیلنج ورکه سورۃ یونس کې فاتو بسورتن سورۃ اتدر شمایات سورۃ یونس سورتن او مکه والا او ابو جہلا او ابو لہب او عتبہ شیبان یو صورت جوړ کې مکه والا او یو صورت جوړ کې به مدینه والا او ته چلن جوړ کوه مدینه والا او يهودو نه او منافقینو مدینه والا کرے کې پیش کې یو صورت په مثال د قران قران په شان ته یو صورت پیش کې قران په شان ته یو صورت پیش کې ها په یوه مثال یې باندې اګورا الله اکبر مم مثلی هی په شان ته د مضمون د قران بلاغت او فصاحت کې چې قران صورت پیش کې کله چې دا آیات نازل شه د یو سورات چیلنج یې ورک نو اخنس ابن شریک دا ډېر لوی کافر و ابو جهل سخت دشمن د پیغمبر ابو سفیان تمامش په قران و اوریده ها د نبی علی السلام نه قران و ها چې دا پټه نو سورته نبی علی السلام قران وویل پیغمبر صلی الله علیه و سلم درش په قران یو اورید پیغمبر قران بیانول درش په بیا دیو عهد وک خپل مانس کې سرا وعده وکا چې ګورا وال بنیوم ها قران خو مو اورید خو وال بنیوم خبردار سو خبر نشي او دا عهد یې وک چې ګورې ها چې تمو بیا به قران نو ورم په دې ابو جهل ویلو څنګه مو وی والے نه منوم یار پیغمبر صلی الله علیه و سلم مو دا قران والے نه منو واجه ورته پېښ کچې زکه نم نشو منلې سمو ټولو مرد نبی بنی هاشم مقابله کړی دی او د پیغمبر مقابله کړی کنی کتاب خو حق ته گورا ها ابو جهل ورته ویلو ها خو منلې ځکه نشو چې ټول عمر مو مقابله او اوس په خالی چې ټول عمر د مقابله کړی دی ها اوس کې اخیری کې دوه منل دا جهالت وکړنه پوی وا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو ویلو د قران مقابله خو نشو کولای بالکل نشو کولای نی شاعر کوي شي نی فصیح بلیغ کوي شي ها نشون کوي مقابله دی یو صورت مقابله هم نشون کوي ها خو کم از کم دومره کار به کوم د اتفاق هم وی کنه جی چې منو می بنا ها منو می بنا په دې اتفاق وګه مقابله خو نشون کوله خو بس منو می بنا بس الله نو سلم غونډیه بني کینو چې نی منو بس نه منلو خو څه علاج نشته نه منلو څه علاج نشته ا پختو کنا کل کئ کنا چنا چینو پشاب د کم چنا خوره صدر باندې او زخله باند کې او پټي اور باندې ولاږي خوراک نه کی بیا څه کې کانه چې خو خپل سن عبدونه سی بوب دزي نو اتفاق دیو کا ابو سفیان د کتاب حق ته ها اخنس ابن شریکا او دبا شیبا د کتاب حق ته مقابله نشو کوه مقابله سره نشو کوه کله چې یو صورت چیلنج الله ورکه علما فرمای نو دیو را جمع شو ها په دیو کې لوی عالم لوی شاعر لابید و ها فصیح بلیغ شاعر و ها د دین او د اسلام په سخت مقابله کاوله اغلو وی جی یو صورت چیلنج را کړه دې شارم دې بے بے بے بی ذات شوم یو صورت مقابله مون شوم کای نو بیا اعتراض والے کون چې دا کتاب حق نه لري خراشو څه طریقہ جوړک اور دیرو چې حاجی یو کال کې بزد قران مقابله کوم ها خو خرچا برا کوم دا سره سپین وې سړی وړه خیر دی ها پیسې سره سپین کاغذ کلم کافی سیاهی ار یو شی اور تر جمع کو ها وې څومره یو کال کې به کوم ها یو میشته کې به یو کال کې به د قران مقابله کوم تم تیری دا نو باندې چې کوم کاغذ لیکل په هغه باندې الله پاک وینه مقرره کې ها چې شپه تیری دا غیب خړلې و ها الله اکبر دا د الله د کتاب معجزه وګوره ها. او شپږ میاشتې چې تیرې شوې نو بیا مې ټنګو کو یاره تپوس په حکم اوسې به پنځلس سپرو مقابله خو کړي وي که خیر وي. چې راغلو سړی لګیا دی ها ټیټس کېږي وایي څه وشو لبید صاحب مفتی صاحب عالم صاحب شیخ صاحب څه وشو قرآن مقابله ده وکړه پنځلس سپر وایي جی اولې ورځې نه لګیا یم بسم الله اړام راړام یو د بسم الله مقابله نه دی کړي قرآن مقابله نه بېغمه اوسېږو خپل صحیح کاغذونه او دا سره سپین دا واخلو دا امانت دی دا لرې کړو مانه لرې کړو نه شنګه خو نبی علیه الصلات والسلام په بیت الله باندې سورت کوثر زوړند کړی وه انا آتیناک الکوثر دا په بیت الله باندې زوړند وه په څه شي لیکل وه نو نا کې دو رجال نا کې دو شعرا لبید لاندې ورسره ولیکلو یې ویلو ان اعطینا کل کوثر والله ما هاذا کلام البشر ان اعطینا کل کوثر والله ما هاذا کلام انسانانو کلام ده دی مقابله نشم کوي ها فضل ما شهدت به الاعداء الفضل ما شهدت به الاعداء فضل اغا دے چه پدی بنے دشمنم گووی دالوی فضل دے نگورا شاعر لبید شاعر پدی گواش واللہ ما حازا کلام البشر پہیگی مسئلے بند اللہ اکبر میلو حان سورت کاخپلے نشو جوڑاوے وادو شهداءکم رمضان شکی خپل خدایان چاته جتا سو حاضر نظر وای شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه چاته جتا سو حاضر نظر وای غار مدد شکی مړه وادو شهداءکم رمضان شکی خپل علما شاولی علما نه کوي ها شهداءکم علماءکم خپل علما رمضان شکی خپل خدایان رمضان شکی مین دون اللہ ما سوا دلانا بید اللہنا ان کن کرشتنیو پا دی خپل دعوی کے انہو من غیر اللہ چه دا قرآن داد اللہنا ما سوا دا بلچا کتاب دے تخویف ارکی خوا تخویف دار ارکی سوک چه دا مسالہ نمانی آغا با غور تا چی چه منی دا با جنت تا چی فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا کَچِرِ دَاکَار لَن تَفَعَلُوا هرگیزی بون کی مقابلہ دا قرآن فَتَّقُ اللَّهِ فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَدَرِگِ دَوُرْ آغِنَا اللَّتِي اَقُودُ وَالنَّاسُمْ چِ لَرْگِ بَدَدِ خَلَقُوِ خَلَق پَ لَرْگِو پَشَانْتَ سِیزِ وَالْحِجَارَتُو کَانِ بَوِی دُمْرَ سَخُور دے چِ کَانِ بَمْ سِزِ یا الناس نمورد غوثات المومنین گناگار مومنان دی الحجارنا مراد کافر دی زرن سختو گنا کانیو پشاند یا حجارنا اغا بوتان مرادی چه کانیو نی جوڑ کرو دیو پا مخ کی بسیزی یا دمرا سختو کافرین تیار کرشوی دی کافر رو دا پران طلبا دا دلیل دی پا دی خبر بانی چه جانت دو زخ تیار دی گورا خا معتزله وی چه جانت دو زخ ندی تیار خا ابا رست تیاری آلی سنت الجماعت وی چه و سزین تیار دی او عیدت مجھولی سی غالی ها او دراجی چه ملوی گی با پا عمالو ملوی گی ها بنگلی جڑی گی پا عمالو بجڑی گی اللہ وی جنت خو تیار دی بنگلا بدر تا تیری گی سبحان اللہ سران یوا بنگلا با تیری گی ونا با تیری گی ها پا ایک مسئلے با عمالو سرابا پا کے شیون تیری گی ها نعمتونه به تیری و بشر بشارت ذکر کی بشارت اخروی ها سوک چه دا مسئلہ منی یا ایو الناسو بدو علا مسئلہ منی قرآن منی چه دا اللہ کتاب دے نو گورا دیده پر جنتونه دی ها دیده ویلے کی گی رب تی تزاد مخ که دا جانم ذکر وشو وست جنت ذکر کی گی رب تی تزاد ور تیرے شی ها مقابله والا ربط وبشر الذين امنوا آگورا دا یاد ستا تلیبا جنات تا پر دعا شرطو ندی ها یو شرط دی یقین ایمان پا اللہ بندی بل نیک عمل دا پیغمبر پا طریقے بیا با جنات در تا ملوی گی ها که یقین دا نوی برابر جنتو ننشتا عمل دا پیغمبر پا طریقے نوی جنتو ننشتا پیگے دا دعا شرطو ندی ها او بل چې عمل کې اخلاص کوي یا به نه کوي الله رازاده پرې به کوي وبشر الذين امنوا زره ورکاو کسانه ته محمد صلی الله علیه وسلم امنوا بالغیب چې غا یقین کوي په غیب باندې عقیده برابر لري الله حاجت راو مشکل کو شالم الغیب کر ساز متصرف غنی خالق مالک غنی ټول مصیبتونو کې هغه تواس کوي هغه ذات باندې یقین کوي دین آباد سکوی و عمل الصالحات عملونا کوی نیک پا طریقه دا پیغمبر بنده پیغمبر پا طریقه عمل که عمل صالح تا تیلی شی موافق الكتاب و سنن شیخ عبدالقادر جلنی فرمائی و ام درنگی علماء فرمائی مسوغه شرع و حسنو شریعت کی ور تخیلی بدعات نیک عمل نده رسم رواج نیک عمل نده گورا خا پیغمبر پا طریقه بنی چکاوی دا نیک عمل ده نو ګوره چې نیک عمل کوي یقیني برابر دی یعنی د لا اله الا محمد رسول الله مقصد باندې یقین برابر دی الله نه کې دوه یقین مخلوق نه د نه کې دوه یقین بغیر د اسباب او مخلوقی څه نشي کوي ها بغیر د اسباب الله هر څه کوي پیغمبر طریقو کې کامیابی غیر طریقو کې ناکامی دا به توتی په شان نه ځوته ها اته تیانو کلمه از دا کړي لا اله الا الله خوکا خود صحیح لا الہ الا اللہ یا الہ دی سارا نخلصے گے یقین با پالا مضبوط ہے زڑکے بن آواز ہے زبان بنے نا یقین با پالا مضبوط ہے زڑکے تو تی پشانتے بن زاتے چھے اللہ نہ دکی دو یقین مخلوق نہ دکی دو یقین پیغمبر طریقوں کی کامیابی غیر طریقوں کی ناکامی آکلے چھے دا بچی و عدشی بے بڑی گنا روڑی دراز دروزی بجوڑ کرے ہاں او سڑیا دا څه په مصیبت لګیا شي وی جی بس دا یا کده وی یا کده وی خزانه منی کیږي نو خزانه مجبوری خلیا دا واخلا د دین د څه فایده شو وی خزانه منی کیږي نو خزانه در باندې زرا ور شو دا څه خزانه سره د ساتلو نه دی ها چې خاون دیو کار کوي خزانه بل کار کوي ها په یګم سلام وی جی د ما یو لمسه دی یو بچن نه څو کوم خان د پجاړه خلګي یو خادی د پټنګا خلګي خا ډنګ ډنګ واخه خدای د بخت اورګه ها ډنګا وای ها په یګم زله نو سنت طریقې باندې بیا عمل نه کی بیا دا صرف توتی پسند پیغمبر طریقو کې کامیابی غیر طریق ټول بدعات او رسوماتو کې لګي اعلی درته هدایت او ټول ریوجونه و یاره جی موری مڑا و دره میوا او لگاوله با کالوی او لگاوله با چله بوی و مفتی کورسی بکڑه گی حافظ بوی علم بوی وی جی دره میوا دا دره ما کم کتاب که را غلیه ده مڑا دا سر کتاب کی نشتا والله لازیم دا بدعات ته سوابی نشتا ده وی دره میوا ده دره ورزی تیری شیغن آباد بیا کواد سکوی ها دره می بانی چا کرده ده دا خو بدعات ته پیغمبر طریقه خلاف ته علماءو نا تپوسو کا فتوه او گورا علماء دیوبند دعوا کوی چیز دیوبنده هم کتابونه خو گورا مالو که کتابونه ونه مانا پا ایگه مسئله ونه الحمدلله مشن دیوبند دا دمو کار ده ها دا دیوبند مشن الحمدلله دا غو زوانانو جوانده کرده ده ها دا غو کتابونه دا غو زوان الگو تاو خیلو تا نن راپورت شوی ها تا نن خوب ولی ده چلوڑو آر شر زنه لوڑو اس پتوی غلط پلاتی گاڑی واڑی کی سر شروع کردی پا دی نکی گی مرستر گا پلاس نپا نکی گی میشنی دیو آبان دو خلگو جوانده کرده الحمدللہ پا ایگه مسئلی با میشنی دیو آبان که تو گورا دره مشتا دی یارا کپو میشنی دیو آبان که دره موی کنا یو اللہ کرو کیے زینان ورکوان یو اللہ نشتا حفیو گرا خان و تب یوائی چھے پیغمبر طریقوں کی کامیابی غیر اور جماعت کے ویلا دعوات پر کھی تبلیغ کے پیم ہے نو شر میگا لغنی مانا دی خبر نسریا زکا پیران و پیر رحمت اللہ علیہ فرمائیلی دی کنا وقول کانا من امتی ہی من خیر لیکن لا ينفعو کا تچی ہوئے اللہ امتیم و تبیداری نکوی دا فیدہ ندر کیا چلا گیا ہے اندو سر خدای نراز ہے تو لشپا اندو گر گرو کی و سبایی چشپان در کی تو بیا چوئی علام نراز ہے اندو سر خدای نراز ہے آچه تبلیغونا ما کوا چه توایی چرا واتا پیغمبر طریقو کی کمیه بیری غیر طریقو کی نکمی پس زبان بانی و شرمی گدامای ہے ہاں لگه چه عمل نکه ور بنده غام ده پیغمبر طریقه خلاف خدی ده پیغمبر طریقه خلاف دکانداری ده پیغمبر طریقه خلاف میشن ده نبی طریقه خلاف توایی چه پیغمبر طریقه کمیبی غیر طریقه که نکه تا پس زبان منه ده خبر را چی شرمو کلاو حیاءو کار ایگم سلیم زکر شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر رحمت اللہ علیه نور اللہ مرقدو مو پیران منو الحمدللہ مو ده پیران داری پیش کن تا صرف تا پیرانو دوکی خرچه ها کبر پر ناستی من جاوریه لگه پیسه خورا واچا دوکی خرچه موی الحمدلله میشن مانده لگه موی نشر اشاعت کون پا دلیلو خبره کون دلیلو شیخ عبدالقادر فرمائی آیا و امان ان تقول لا اله الا الله وفي قلبك سلمان شرم حیا کا پزڑ کے دزر و معبودان و عبادت پروتے و تو پخلے وئی چ لا اله الا الله ذکر کوی پلن کی دے کہ مجلس سے ذکر دے او بیا رپ سی لٹو نام رکھے ہا او پدے ول جنہ وردی کمر سارتا کلا گور پھر سے کوئی سارتا امام غزالی سی تو ذکر بزوالی اومن چه کوئی پسار ونی دوم ونی جزوارا او کمر پس یا با جزوی پتاولی لگی گی چه تو که جزواشتا و که آتی کلینو بنی جوان غردی خپو ایگه تا کمار نیشتا پا دیوالونو سار وی تقول لا اله الا الله وفی قلبک الف معبود تا پس زرک در زر و معبودانو عبادت پروکتی چی بیمار شی بیا زیارتون سے گردے شرم نظر چی چی توائی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا دا مطلب چی نیشتا نیشتا بل ایلا بل معبود بل مرزونو بل دا زمنو زیموار بل دا کارونو زیموار حجتونو پورا کون کے ما سوا دا اللہ نا شرم نظر چی پیرانو پیر رحمت اللہ علیہ فرمائی لک شرم حیاء تو بیا وئی او تچی وئی چی اللہ نا دا کی دو یکین مخلوق نا دا نا کی دو یکین پیغمبر طریقو کی کمیابی غیر طریقو کی ناکامی وقولک انا من امته من غیر متابعت لا ينفعك چتا دا وای چی پیغمبر طریقو کی کمیابی غیر طریقو کی ناکامی دا پخلے د تو نه چلیگی عمل نہ کے پخلے نہ چلیگی دا فائدہ نہ درکے ها بدھا وای چی بھائی پخلے خبر ہے کہ عمل کو کا اور بنے گا نا لوگوں نے سترگ استرے کا کور کے داتے سگڑاز گڑو جی سر گسرے کا جو من لگا جذبہ را والا تو دروغ پیریان جو بد را والا لگا ترنگی خال کی راوری باد خال خدا کور کے تنگ شی بیا کلا کلا پیریان راوری کن راوری جذبہ را والی جو من لگا خواخی نپرے گدی سخری نپرے گدی لورون تنگی میڑی تنگی نتو کی غریبا جو من خواما خواد سخو کئی جذبہ براوری دا چه کلا کلا جیسے اب جو من تا پیریان در بننی پا زور جذبه را والا چه زان مرام یا زان مرام یا بل مرام دا دنگ دونگ نپره گدن خو ایمان سر دا تعلق پیگنه چه ایمان کمزور ہی بیا چه داره بیا دیلوڈ چه یه رزتان بازار دا تن سردار ہوئی چه کسار زب اپلن کی دیکی شپا ہو کن ایگم زلی با دا در گران خبری دی اللہ تسانی دی نیک عمل دا پیغمبر پا طریقے دا دا جانات ٹکٹ تے عقیدہ دے جانا ٹکٹ دے نو چا مالی برابر وی ایمانی برابر وی بیا سمی لوی گی انا لهم جناتین دیو دا پر باغون دی باغون دی جناتین دیر باغون دیجے که دو مرلو که باغوی سمرا خوشحالی تاویگی را تاویگی ما باغ دیدا امروتو والا اللہ اکبر علماء فرمائی علماء تقریبا او دنیاگانو برابر دیو سری جناتے او دنیاگانو برابر مشرق نہ مغرب شمال نہ جنوب تخت سران عرشے تخت سران آسمان پورے او دنیاگانو برابر دیو سری جناتے ہاں ٹھیک ہے زلے او دیجے کہ دوے مرلے کور دی یو یرا ما کور دی دوے مرلے بنگلن دے ہاں جناتین باغونه بوی ها یونا ډیر باغونه تجریمن تحت الانار بایگی با لانده دا بنگلو دا دینا نهرونا تجریمن تحت غرفه ها بنگلی بوی ها او بنگلو که با نهرونا وریگی بایگی ها اگر انهار جمع دا نهر ده ها سالور کسما نهرونا بوی ها تاسو گره سورت محمد شپگویشت مسی پارا اطلاقونه او گره مزا و اخلاق ها در دمازه والا بیان ده ها پیگه مسئله بند اللہ اکبر کاری سے مزه والا بیان مکسا خلد و با و با دامو دو پرا جوڑ دے کنے انشاءاللہ کا خیر بھی ها اللہ اکبر شپگویشتم اسی پارا سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملوی کی دا جانا مانا وی وی وی وی جانا داتی سی پاتے مسل الجنت اللتی وید المتقون صفات جانات آغا جانات چه وعدے کری شوی متقیان سرا کنزادا صاحب جانات کو ملوی گی سرنگی جانات کوئی فیہا انہارون پدی کے بنی حرنوی تشی نی حرنوی مما دا اوبو والا غیر آسینین بدبوی بنوی ہاں واگے پاگے او ببوی ماشاءاللہ بیا نور بچوی وانہارون من لابانین آنی حرن بوی من لابانین دا شوت لابانوہو نبوی خراب خواند دی تازا پازا شو دے بوی ہاں یارا شو دو کے درہ مزا دے ہاں بیا دا جانات شو دے دیو آتان شو دے خویا دا ملپیک تے ملپیک کی کیمیکل دے ہاں میں خورا سرے چے خی دے ہاں سرو چےو کے فیدا دے ملپیک کے نقصان دے آتی چے خڑے گندی شی کیمیکل دے ہاں بیمارے دے میدا خراب ہوئی پہے گا مسئلے بند کمو خل نہ منی کی سرو چےو کے در خوان دے کم سڑے سرے چے اتھی کا نا غبان اس لڑا بیماری نہ رسی ہاں شنے چے اتھی غبان کینسر نہ لگی دا فیدی ری اور گے خاجی شو دے دیا ازا شو دے وانحار من خمر اللہ ہو گیا شرابونا دات شرابوی لذات اللہ شاربین خوان بور کی سکون کیو تا رگڑے بنوی خلق اوز گا نا نوجوانان دی دا ملنگان نوجوانان پدی پولو کے اوپری ونو کے غلی شوی گنا رگڑے ہوئی ہاں خدا مواخلہ پاک مولا دا سخوا گانا خزینا خطا کے گی کور دا رنگ شاید خزا در دنا پتی کی گی خزا کا چی دا رگڑا خو خرا پی سر ہے آڑوار شوی نو ہوئی بے رگڑا دے او چوی گی او گورے نانا شین چی او گورے ہاں آرا یو آونا او بوٹے چی گورے اور لنے کم جائے دا گندگی والا جائے ما یو سڑی نا تپوس کول پڑری چکا ہو لو ہاں ما اور تیل مدہ پڑر والے سکے او بیچ سکے نو چھتا صفا زے کے کہنا تا خالص دی کی کرو دی دی گاند کے ناس کے ہاں غزے کے بخار گندگی کول وہ یرا موالے وہ ایدا دغ دے کے ناشاخا خیجی ہاں آخو چا بوئی دا نور گندگی شی کنا وہ چا دا دیشی بوئی شی جا بس وی ناشاخا خیجی پخدہ ہی کنو کدا خبرے ہو نو دا چه گوره کنا دا دا خبر پڑا کو بچی دا با ٹول دی کی کرو که دا سخوا زینو کی دی لٹرینو کی مناس پی خان دا گندونو کی دا کرکٹ کورا خالا چایی کنا کن آغازه کی مناس پی خان اکبر و بل بچوی طلبا وانحارون من آسالین مصفا هرنه وی د غبینو نا مصفا صفا سوترا مچکی او زر پکې نه وی ګوڑا ګډون وی اوس خل غبینو پړې چي بین دې بیره غبین چې و ګورې نور کې ټولا ګوڑا وی ها سوچا غبین سوچا غبین چې تمه لوي ګډره ګرونه خبر ده ها یو د تیرا غبینو کې لغونه خوان شته ماشا الله اوس پرې لک خوان شته ورګي هله دې ډیر کی نور بچ شي مړه ولهم فیا پرو پدی جنتونو کې هر کې سمې وی وی یاره مې وی به مزیدار امرود مالته مړه داسې شي نه وي چې موږ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر زړه کې بم نوې تر شي ها او بل بچوي باهونه بنگله تیار شو او بډيري دي غبین خوراکونه مې وي او چې خزر در سره نه وي یا زندگی نه تیریږي الله پاک چا خزنه یو ته خزې ورکه ها الله رب العالمین ته ورته ورکه الله هونه کا خزا ها ربنا حب لنا من ازواجنا اتنا قرۃ اعین یا خواله در سترګو داسې نه وي چې په بالا ونه وړي بلا چې واوړی که نه بس دغه دا مصیبات ته ډېر دی ها نغاری پورې درته بوم ناست وي که نه او بوم چې ورننه اوځې په دروازې بوم چې راووځې سخاب مخې ګورې که نه پیکا مخ مردار مخ نو خدای ګوا د خیرې د تمام نه کوي ښه دینه داسې ښي میراد ښي چې ښه ښځه وي بیا ښه دی چې زړه ریا نو چې په بالا واوړې که نه نو بندوق په پخواډې را وړې ښه پوهېږم سالې چې به داسې بالا واوړې نو بیبیانې به وي ښه ازواج المطهره پاکې شوې بیبیانې ښه اخلاق سرگو تا بس سرگی غاڑی ها و نن سبا خدی خواقا خبره کی تی خوان خفا کئی ها اولتا خبره بگی ها سڑی زرب خفاشی نزرب چی خفاشی بیا خونه ورچیز با آقا بدا چی خستا خدی ها خوان بخشلی کاسرات و طرفی ویشوی این اطراف همزولی بوی خواندانو بنی باشی کی بی ها تیگم زلیم نو چیو سره نه لگی گی دشمنی کئی نو آغی خزی تاوی تزروار شی نو بی بیانی بوی آجون بی بیانی بوی دره خا یوانا کمزوری جانتی ده پرابد دوی آویا خزی و چی کما خزا تبیداروی که نه دنیا که دا با در طول سرداروی طول نه بخستان وی خا ما شا اللہ که چو تا خدای خا خزا طول و حور سرداروی خا نا فرمانه اینو بیا بغا آغا بیا درا لان بایی که زده من علا ده خزی ده خواندانو نا فرمانه ما کی جوری علا ده تبداری جوری که دکا زندگی ده جوان ده ورو را چرا میزد سده نو باخ تیار شه بنگله تیار شوا او با دیری دی شوده دیری دی گبین دیری کنو آریو شو فیه ما تشتحل انفوس سرنوی کپو مرغی ونی ناست خوان نکی اللہ فرمائی وله ازواجون یوا بی بی نا دیری بی بیانی بوی غلمان بوی خدمتگران بوی تب خوان ونی ناست وله غلمان وده تطوی که انهم لؤلؤ المکنون مرغللو پشانده ها غلامان غلمان علکان خدمتگران کتا گناونا منون شوی بیا جب سکو بوه گناگاریون گناونا خوکی گی پیغمبران گنانا پاکی موتاسو گناگاریون اللہ فرمائی چه منا که گناونا شوی گی نا نو خوکی مشرک تنوی خدر و مخبرتون می رب بهم بخشش کوی طرف طرف ده دیو نه حالا ورته بخنه موحد که دیر گناگاری اللہ بورتا مخیوب خاجی وی دی مقابل که دات سوک شتا وی مقابل که شتا ده که نوالی نشتا جهانمیان دیو خوی گورا کمن هوا خالدون فی النار دا جنتی پشان تا داغا چاکی دیشی چی غامشهی پور دا جهانم که نانا وی غوطا بس ملوی گیر جهانمیانو تا دا غوطا خوب گابین شوده ملوی گی میوی غوطا بس ملوی وی وسوقو ورواب چولیشی وروبس کولیشی او با گارمی گارمی او با داسه گارمی او با چکل ای گوٹ ہوکی که نا دیش نجدی کی دا شند با گارمی اسنا غخون باربان پاتیشی قرآن که اللہ فرمی و هم تی ها کالی هون دیو با چنگ داری وی ها دکا شند نوی سده چنگ داری گونی لگی ها وی کله چې وڅی بیا دا ګوره کله چې بل ځکه قران کې ال قران یو فسر بازو باز کله چې وږي شي کنه الله تبار درخواست وکي خزانه د جهنم تبوي جهنم باندې سخت ملایکی چوکیدار امي دی ها سخوي سخزړي چا پر زړند دي ګران مقرر دی دا جلیون په کوټه کوی کنه دا ډېر سخزړي وی ها اچی وی کرد پرمینوی ها و بیا دا جهانم ولا چوکی داران ملے آر دیر سخت زدی درخواست پوکی وگی کالو بادی بسوال قبول شی ها درخواستی بقبول شی زکوم زغیب و رواچی پاسنا اب او خوری کلی چی او خوری دی ماریه که بمون اخری ترخبوی نو بیا بسوالو کی او مود پر اللہ تا سوال پراج زر و کالو با دی بسوال کرویش تخت خوخی بلگو دی جهنم که در نغن خاخی بی کن کراخ خوخی بلگو دی و در پا مجبور دی الله اکبر الله پاکت موتا خو جهنم ناسد بیا به زر و کالو با گرمی و باوروا چولیشی پاسنا لکا کوئی کس پیوی تگیوی کن پاسنا رو تا لوٹے که و باورا چیتو دی خرید تنستی وستو کو رو با چولیشی وروبت کولیش فاسنا ما ان اوبا حمیمن گرمی کلا چه خلی تیوارو دی خلی تیوارو سیگی نو شند بو تختی اکلی چه تیرائی فقط تا اما تکڑی بکی پلمید دیو موزی ها اللہ اکبر تورا تکلیف ہوئی را سڑی چه خیٹ اکی دار چه تو لا پنا غړوم د جهنم نا لا پنا غړوم د جهنم الله اکبر دای سبونه کتابونه دی ورورانو جنات پر دوا شرطونه شو ها یو ایمان عقیده بل نیک عمل د پیغمبر په طریقې ها حاجی جناتیانو ته بدا نه هرنا او به شوده شراب غابین باور نور خوراکونه وی خاجی جنتیان مونگلی که مازه خلی کنه مازه بخلی ها کل ما روزی کمینا هر کلی چه خوراک ورکلیشی مینا سمرتین بازی میوی ریز کند پرد خوراک حالو او بوئی دیو بطور خوشلیه بطور سرور نه بطور اعتراض سبوئی هازا هازا لزیدا خو اغا خوراک میوی دی رزق نمی قابلو فی الدنیا مخ که پا دنیا که دا خو مغام علتی دی امروتی یارا یا من قبلو دینا مخ که دا مخ که چی مو خوڑلی ویغا خونده دی پا جانت که بیا مغام میوی ملاوش ملیک پورتوی قل خورا خورا جانتی اللون واحدون و طعم مختلف سیبا خورا رنگی ماغا شانتا ده خواندی مختلف ده ملیکو با ورودی که نا خدمان تو خورا کن جیت لگو خورا آغا ندی خوان مختلف ده رنگی یو ده خواندی مختلف زکاوی وطوبی متشابیان رابوده شیدیوتا دمیوی دار هم رنگ نه هم خواند پرنگ که خواند که بیوشه بیوشه بیوشه وی خوراکونا خوملاوشو نهرونا باغونا بانگلے پیگم سلیم کچھ ملگره در سرنوی نو کپو مرغی ہونے بسکے اللہ فرمائی والا ام فی ازواجون دیر پر او پدی که دیری بی بیانی مطاہرتون پاکی کری شویی در غیب ظاہری و دباتینینا عن الحیز و النفاس و غیر ہما محوری مرزنا نفاسنا گرنگونا اندرنگی باد اخلاقی نو پاکی آدلی که خوچی زکان شکا نا گرنگی بیئی گی آدلی که رکھ نگی گی دا گرنگنی دی دا گرنگنی دی آج گرنگیش تا دی خاجی سوال پیدا ہو شو دغزے کے خوچی خواہ خضاو کے تلور و دونو کے و خستا بانگلدی وی با غنوار کسا نعمتنی وی جیداد موٹر لینڈ پروزری وی و تو رزی زندگی بیا ختم شی وی پلان که مرش خوان سیر مرش وی کا نوی دا جنت مرگ با دا اخکراور گرد پا شکل کرا وستلیشی جنت دو زخمانس که بزبا کریشی لان با کریشی چنر مر خاتم شا دو زخیان با در خفاشی جنتیان بخشار شا اللہ رب العالمین دو مورتاس تا دامت دو تشک نصیب شا سو مورتاسو قرآن بنی عملو قام درنگی دا جنات شرطون موتاسو که موجود شی یو عقیده بل نیک عمل دا پیغمبر پتری گئی ها و بحمد کشد اللہ الہ الا انتظر تحبیل ایلیک و صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی بھی محمد بے اخلاص رضاو که انتا اللہ شفا اور که دا کم مرض کرونا ویرز وابا مرض رغلی دے اللہ پخفل فضل و کرم سرے و پس کے اللہ رب العالمین جنوں کے مسلمانوں دی آزادی کے اسلامی ملکوں میں حفاظت ہو کے مجھے ملک پاکستان حفاظت ہو کے اسلامی فوجوں مجاہدین حفاظت ہو کے چاون قرضی و غربت کی خاتمے کے فلو خزانوں میں امداد ہو کے اللہ رب العالمین چاہ شریح جتنے کی پورا کے چاہ شریح جتنے کی پورا کے اللہ جنوں کے مسلمانوں دی آزادی کے اسلامی مدرسوں مرکزوں جماعتوں حفاظت ہو کے مسلمانان اتفاق اتحاد نصیب کی سب دینی مدرسوں سرا مدد کی تعاون کی اللہ صدا کی ذریعے قبول منظور کی بعض مسافران و دعاگان وقت کی دی اللہ حجت نے پورا کے پل روزگر نے برابر کے اللہ دنیا کے کرس شروع شعر اللہ دا ختم کا اللہ خلق غریبان دے بے روزگار شو اللہ رب العالمین رزق برا کی نہ لگی دی مجبوری دی بیماران دی غربت دی اللہ رب العالمین احسن خزانوں نے مدد ہو کی اللہ دینی مدرسو سر سو تعاون کی مدد ہوگی وہ سر باز نرینا و زنانا و مدد کرے رہے اللہ رب العالمین کی قبول منظور کے دا کم کار کی چنو سر دیو تعاون ہو کہ انشاءاللہ اختتام در سیدو علا لے اللہ رب العالمین کی قبول منظور کے مدرسو کی کرونا نہ ختمی گی نور کرونا بشروع کی گی اللہ دا کار خیر خیریت سر و رسول کی اللہ دا صدقے قبول منظور کے مشکلاتی حل کے کمو زینو پورے کمو کرونا کے لدر سنن در اینا زنانا و آوری شکی کو موبیل و آوری شکی ردوانو کو آوری شکی رسکل بنو آوری اللہ رب العالمین کی حجتون پورا کے مشکلاتی حل کے اللہ رب العالمین کہرون آفتون و زلزلون عذاب من سلمانان تامنا من کے سکے حاضر جمع من سلامت کے اللہ مر بنا کے نسل دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکننا عذابا